वायुमंडल की खोज 15वां भाग। 1901 में इतालवी बिजली इंजीनियर गोग्लियमो मास्कोनी इंग्लैंड से न्यूफाउंडलैंड में अटलांटिक महासागर के पार रेडियो तरंगों को भेजा। रेडियो तरंगों केवल सीधे लाइनों में यात्रा कर सकते हैं के लिए यह पजलिंग था इंग्लैंड से न्यूफाउंडलैंड में जाने के लिए। तथापि रेडियो लहरों गोलाकार पृथ्वी के उभार के आसपास की अवस्था के लिए किया था, यह कैसे हो सकता है? 1902 में ब्रिटिश मूल के अमेरिकी बिजली इंजीनियर आर्थर एडविन केनली रेडियो तरंगों आयनों की हवा युक्त मात्रा से परिलक्षित होगा की बहस की। उन्होंने आयनों में अमीर था कि ऊपरी वायुमंडल में एक क्षेत्र था कि वहां का सुझाव दिया रेडियो तरंगों आयनों से उछल होगा वापस आयनों के लिए और बहुत आगे हैं जमीन। उस रास्ते में वे पृथ्वी के उभार के आसपास सीधे लाइनों के बीच से गुजरते में यात्रा करेंगे। एक अंग्रेजी बिजली इंजीनियर ओलिवर हर्सेट एक ही समय के बारे में वही सुझाव दिया ताकि लोगों की बात की थी। केनली हर्सेट परत 1924 में अंग्रेज वैज्ञानिक एडवर्ड विक्टर एपल्टन हवा में रेडियो तरंगों को भेजा है और वे वास्तव में किया था कि यह दिखाने के लिए कर रहा था वापस उछाल। कन्ने हेलसेट परत स्तर मील के बारे में उच्च था और परे यह 150 मील की दूरी तक अन्य परतें रखना उच्च। स्कॉटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन वाट की आयनों में अमीर था कि वातावरण के हिस्से को सुझाव 60 से लेकर 150 मील ऊपर से यौन क्षेत्र के नाम से जाना। ऊपरी वायुमंडल नीचे बहुत दुर्लभ कम है कि गैस का एक प्रकार है कि गैस का इतिहास जर्मन स्विस रसायनज्ञ ईसाई फ्रेडरिक स्कर्मिन बिजली के उपकरणों के चारों ओर एक अजीब गंध के बारे में उत्सुक हो गया जब 1840 में वापस चला जाता। उन्होंने कहा कि यह एक की वजह से था पाया वह पृथक जो गैस अध्ययन और अंततः ग्रीक शब्द का अर्थ से आता है जो ओजोन गंध ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप हो पाया था लेकिन तीन ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ एक का नाम बजाय केवल दो की अपने अणु में। ओजोन ही ऐसा है कि चारों ओर बिजली के उपकरण के रूप में ऊर्जा का एक अच्छा आपूर्ति की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन और रूपों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा निकाल दिया जाता है ओजोन जल्दी से फिर से ऑक्सीजन से टूट जाती है। 1913 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्री ओजोन ऊपरी वायुमंडल में वहाँ था कि पता चला है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जावान कार्रवाई के माध्यम से ऑक्सीजन से रूपों सूरज की रोशनी अणुओं के बारे में 15 मील की ऊंचाई पर माहौल में डॉन द ओजोन क्षेत्र तोड़ने के रूप में तेजी के रूप में ओजोन स्फीयर कहा जाता है और अधिक ओजोन रूपों ओजोन स्फीयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य का बहुत ऊर्जावान पराबैंगनी प्रकाश अवशोषित की प्रकाश ओजोन स्फीयर के माध्यम से पारित कर सकता है। यह निचले वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से गुजर कोई परेशानी नहीं होगी तो यह पृथ्वी की सतह और यह पर जीवित चीज़ों हड़ताल और नुकसान का एक बड़ा सौदा करना होगा। यह हमें बचाता है कि समताप मंडल में ओजोन है,